Ja, leuk. Ja, ja, dat is te gek. Ik had een gerucht gehoord dat ze ook een bakkie 2 en een bakkie 3 hadden gemaakt. Ja, dat, nee, die, maar dat is in, geloof in het buitenland. Berlijn of zo. Ja. België, dat was ja, maar ja, die, ja, er zou een soort reunie plaatsvinden, maar dat is uitgesteld. Oh, een reunie van de bakkies. Wat? Anyway, nou, en wat gaat er nou gebeuren eigenlijk? Want ik zit hier, we zitten hier in die dom, hè? Waar is Hans? Hans is ondertussen gaan slapen. Die, die heeft een 24 uur dienst achter de rug. Nee, die heeft er wel acht slapen tussendoor. Nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, ja, Hans die... What the fuck, die is al die touwtjes gaan doen nog. Ja, die is, ja, ja, ja. Ay, fuck, ja, want ik ben dus vannacht om 4 uur. Hij is bijna afgekomen. Ja. Een klein stukje nog. Ja. Maar ja, hangt ook al bijna helemaal perfect. Ja, het is mooi. Ja, we willen toch inderdaad ook even wat anders laten zien dan alleen maar een paar caravans. Ja, ja. Dus, ja, dat vind ik wel grappig. Want we zitten dus in een geodesic dome. Dankjewel, Ronald. Kraker R bedoel ik. Oh nee, we zijn geen krakers. We hebben dit op eigen initiatief in gebruik genomen. Nee, dat is ook niet goed hoor. Nee, dat vind ik een foute term. Dat zei die man van de Bontini. Ja, maar landje pik, dat is ook zo. Ik zeg op eigen initiatief in gebruik genomen. Okay. We hebben eigenlijk een stuk land. Kijk. We hebben eigenlijk een stuk grond dat verwaarloosd is, een nieuw leven gegeven. Precies. Dat doen we bij het fietsenbevrijdingsfront, doen we dat met verloren fietsen. Die rapen we op van straat en die lappen we op en die geven we weer weg. Dan verzorgen we ook een soort wedergeboorte voor een fiets. En de Green Tribe doet dat met landjes. Dat is best wel handig. We doen een heleboel groepen in Amsterdam. Doen ja, dat. Hè? Ja. Ja. En er zit hier iemand met volle mond. Dus het is hoog tijd dat hij wat gaat zeggen. Ik wil wel mijn broodje opeten hoor, Hans. Ja, eet rustig door. Mm-hmm. Het is etenstijd tenslotte. Mm-hmm. En je bent nog steeds niet klaar met eten. Ik ben nog steeds niet klaar met eten. Ja. Maar en dus kraker M. Ja. Incognito. Incognito. Arr. Ja. Jij was er ook bij, of niet? Ja. Ja. Ja, ik vond het wel heel leuk. Bij de vorige keer ook. Ja, de vorige keer, dat is al recent, hè? Dat is een weekje pas geleden. Mm-hmm. Niet eens. Vond ik wel een hele mooie plek hoor. Wel jammer dat we daar niet konden blijven. Ja. Ja, dat was een hele mooie plek. Ja. Ja. Maar het ging gewoon niet, hè. Als ze niet willen, dan willen ze gewoon niet. Nee, nee. En dan is er gewoon geen kans op een vruchtbare samenwerking. En zeker geen langdurige. Nou, dan wordt het gewoon vervelend, weet je wel. Dit heeft wat meer kans van slagen. Ook omdat je de buren ook mee hebt. Die zijn er gewoon eigenlijk hartstikke enthousiast over. Ja. Ik ben toen met Ronald meegelopen. Ja, want jij was een rondje gaan lopen door de buurt. Hè? Vertel eens, want Ronald heeft daar een heel klein beetje iets over verteld. Maar we zijn hier voornamelijk allemaal autobedrijven en sloperijen. En die waren eigenlijk best wel blij. En die konden wel een beetje sfeer en een beetje vrolijkheid gebruiken. En dan brengt dat het wel. Dat er wat een beetje reuring is. Ja. Iets waar mensen dan bij elkaar kunnen komen. In plaats van dat ze naast elkaar aan het werk zijn. Ja. Dus dat was eigenlijk best wel positief. Ja. Nou, ze hadden er wel zin in. Ja. Een vrolijke, kleurrijke groep met mensen. Ja. Dat voegt altijd wel erg toe. Nou ja, het is het. Voor mijn gevoel past het ook gewoon wel echt. Het is een hele kleurrijke omgeving hier. Ja. Met heel veel dingen die in de stad niet meer goed kunnen. Mm-hmm. En daar, daar valt de Green Tribe eigenlijk ook wel onder. Beetje. Hoe heet dat? De scharrelmens. Zoals Hans Plomp dat noemde. Ja, maar het is ook gewoon het is ook gewoon. Je maakt ook weer gebruik van iets wat gewoon leeg staat. En ja, precies. Want het is gewoon al heel lang leeg. Ja. En er zijn wel meerdere keren een paar pogingen gedaan. Ja. Dan lukt het niet. Ja. Maar ik denk dat deze keer wel gaat lukken.

vijf, zes, zeven caravans of zo, geloof ik. En een tent. Eens even kijken of die tentbewoner er is. Hallo tentbewoner. Hallo tentbewoner. Nee, geen tentbewoner. Want ja, er is iemand die heeft hier gewoon op in een tent geslapen. En nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat een beetje gelukt is. Nou, er staat hier nog een andere caravan die, ja, die ken ik toevallig. Daar heb ik een tijdje in gewoond. Er zit nu een sticker op, out of order, maar ik kan wel zeggen dat die caravan in veel betere staat is dan dat ik hem ooit heb meegemaakt, want ze hebben hem opgeknapt. Nou, ik ben nu in de verre hoek. Oh, dit zal... oh ja, nee. Hallo. We zijn bezig met een... We zijn bezig met een buurtonderzoek. Wil je daar aan meedoen of niet? Oh, heb je nog niet geslapen? 3 uurtjes. Oh shit. Ja, ja, ja. Heel even. Ik was er om 8 uur al uit. Oh ja, nou, we stappen even binnen nu bij. Ja. Kaker X. Kaker X. Een hele rij gehad. IZB H D33. Ja, het is allemaal gekkigheid natuurlijk, want we hebben eigenlijk weinig geheimen. Ja. Toch, als Green Tribe? Ja. Wij zijn hier. Wie de juiste vragen stelt, krijgt de juiste antwoorden. Ja. Maar, shit. Ja, maar ik heb nooit vragen. Heb je nooit vragen? Nee. Je wil gewoon dat ik wat uit mijn nek lul. Nee, ik wil weten, wat jij wil vertellen. Weet wat ik wil vertellen. Maar als ik vraag wat wil jij vertellen, ja, dan klap jij dicht. Dus dan zeg je niks meer. Dus ja, dan, misschien ja, niet. Ja, misschien dus dan wel. Denk ik van, nou, ik dan maar geen vragen. Ja, ik denk, ik ga eventjes even bijkomen. Oh, je trekt je even terug. Je denkt, ja, even rustig. Even ja, rustig, sorry, ja, komt nee, opeens. Komt er eens gek met de microfoon aangelopen. Ja, dan sta je ja, ik kan ook eens aan doen. Ik had niks beters te doen, dus ik, ja. Ik ga even paddenpoel opstarten. Ja. Nee, maar vertel eens, want het was wel, ja. Nou, het was weer een operatie. Het ging smooth. Een stuk soepeler dan een week geleden. Ja, een stuk soepeler, hè. Ja. Geen gewonden gevallen? Geen gewonden dit keer. Geen hoofdwonden? Nee, en geen ontregelde eigenaar de volgende ochtend. Ja, nee, ja, want er is wat interactie geweest met de buurt. Het lijkt een stuk positiever, hè. Ja. Het lijkt positiever. Ja. Het klinkt goed. Ja, en de eigenaar is in dit geval toevallig ook de handhaver. Ja. Ja, dat scheelt wel een gesprekspartner. Ja, dat scheelt zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het wat wordt hier. Ja. Want ik heb natuurlijk ook niet veel opties. Hè. En, nee, want 1 december is 1 december. En 1 december is 1 december. Dus, ja. En op zich weet de gemeente dat ook. Hè? Want er ligt een heel mooi plan van de Green Tribe. Voor een officiële plek en alles en zo. En het duurt maar en het duurt maar. En er wordt er weinig over. Ja. En, ja, het schijnt dat er dan toch ergens een molen aan het draaien is of zo, misschien. Maar niemand, ja, buiten alle waarneming om. Misschien, ja, misschien dus ja, dan regel je het maar zelf, hè, denk ik. Dat zoals altijd. Ja, ja. Dat, ja, dat gewend zijn. De zoveelste keer. Nou, de vorige keer was wel een goeie. Dat was ook, het was eigenlijk ook de eerste keer een beetje mislukt. Het was een oefening, vingeroefening. En de tweede keer weer raak. Dus dat is... Ja, dat hadden we de vorige keer ook. Ja, dat klopt. Ja, ook, ja. Ja, nou, dat is zo. Dat is en, zo. Ja, en dat was ook dat het betrekken van de plek, dat ging ook heel smooth toen. En nu ook. Dus als we dan parallellen mogen trekken, blijven we gewoon hier. Ja, als dat en dat lijkt me ook het beste. En ik zie volgens nog weinig reden waarom dat niet zou mogen. Ja, we hebben de beste gasten geloof ik al gehad vanochtend. Die geen problemen hebben, dan denk ik dat het goed komt. Kijk, er zal ook wel iemand zijn die het er niet mee eens is. Maar ja. zolang het de gemeente in dit geval niet is. Ja. Of de een of andere omgevings. Ja. Nou ja, god, er moet nog definitief contact gelegd worden met de gebiedsmakelaar. Gebiedsmakelaar. Ja. Want die we hadden, die was met pensioen net. Nou ja, ik heb begrepen dat we in ieder geval niet meer met Claudia Brinkman te maken hebben, zoals 12 jaar geleden, of Heksje, of Boman. Sorry. Dat was toen met het landje, met die landjeontruiming. Claudia Brinkman, dat was toen de gebiedsmanager van Westpoort of zo. Ik weet niet meer wat het nou precies voor een entitled persoon was, maar die moest er helemaal niks van weten van ons. Nou ja, goed, het lijkt in ieder geval cosmetisch gezien is de gemeente nu wel positief over het hebben van vrijplaatsen, wat ze dan vrijplaatsen noemen, zeg maar, ja, in hun jargon. Ja. Ja, ik vind het altijd een beetje eng als ze dingen gaan inkapselen. Ik vind het met de ADM vind ik het ook heel spannend. Ik vind dat ze dat echt heel goed doen. Bij de ADM. Het is interessant, het is een heel interessant vraagstuk natuurlijk. Ja. Hè? Want tot hoeverre wil de gemeente de vinger in de pap hebben? Eerst moord je iets helemaal uit en vervolgens denk je van nou, eigenlijk willen we dat toch wel bij de stad houden. Ja. En dan doe je het zo dat je je vinger in de pap kan steken. Ja, dat is natuurlijk verdacht. Nou ja, dat is zo gegaan met de ADM en dat is, en het is feitelijk ADM, ook met Ruigoord. Ook ja, Ruigoord en ADM. En dat is want Ruigoord heeft 25 jaar erbij gekregen en allemaal speld. En bezoek van de burgemeester en zo. Er is flink gewreven. Maar ja, dat is natuurlijk niet gratis allemaal. Nee. Uiteindelijk. Want de gemeente blijft toch even zitten erbij. Mr. Pattenpoel hier. I was just by my employer that's across the road here. Really? And now I've only got a cycle 10 minutes and I'm at my work, you know. Oh, really? It's not so terrible. Wow. Well, but just so, just for a heads up, as they say, the other side of where the circus people, this festival is going on over there. Yeah. That's the old one, other side of the highway, the A5. Yeah. There's a place there where you can get some food, you know, Broges, and there's a Fabo there as well. Oh, really? But the one in the middle, the Budget Broges, it's called. Uh-huh. It's fucking excellent food, man. Oh, really? So it's only 5 minutes away. Where we used to be on the Lunger, near to the Swells. But then, because then you got the A5 there that you can hear it. Yeah. Just the other side of it, there's a tunnel there, you know. Yeah, there's a tunnel for the bicycles. And you got Aberdeen, that's all the other part of the industry terrain over there. Yeah. And later on, I'll show you on Google Maps exactly where. It's well, if you're ever hungry one day. Well, you can not show me on OSM maps. I don't use the idiot map. Okay, you'll find it. It's dead easy, you know. It's dead easy. It's, Dortmalden. Is it Dortmalden or Portmalden? Dortmalden could be. Dortmalden. Yeah. Near where the lunge was, but just the other side of the highway from there, you know, in that industry area. With the heater guy. Exactly, near there. If you're going to the heater guy, you'd see it on the other side of the road. You've got that roundabout there. Yeah. It's by the roundabout. Anyway, I'll leave you to do your little thing, alright? Het is eigenlijk voor mij is het weer een beetje terug naar mijn begin Westpoort, daar begon het voor mij. Want het is we zitten vlak bij een soort van vlakbij het landje. Naast het oude landje. Ja, dat precies. Is het, de wethouder van Essenweg. De wethouder van Essenweg, dat was het oude landje waar ik erbij kwam. Dat was 13 jaar geleden. Maar is dat dan daar bij die sluis of zo? Bij die, het is bij die sluis, bij, gemaal. Bij het gemaal. Bij het gemaal. Ja. Waar dan? Ja, dat is dat hele. Dat is dat wat, nu, dat is wat nu het festivalterrein is. Dat is waar ze dat festivalterrein officieel van gemaakt hebben. Daar hebben ze twee keer een festivaletje gedaan. En voor de rest is er volgens mij ook helemaal nooit meer wat gebeurd. Nee. Het is gewoon. Nee. Ja, maar dat was ook helemaal. Dat was ontruimd voordat er uitspraak was gedaan in de rechtszaal. Oh, ja. Dat was helemaal. Dat was dankzij die Claudia Brinkman. Dan. Ik vond het een heel fijn mensje was dat destijds. Nee, we zijn daar gewoon ontruimd voordat de uitspraak was gedaan. Ja. En dat is later hebben we gelijk gekregen. Alsjeblieft, gelijk. Leuk, hè? Doei. Ja, jullie hebben gelijk. Ja, nee, het was toch onrechtmatig. Maar dat maakt nu niet meer uit, hè? Nee, daar hebben jullie niks meer aan.

Ja, nou, iedereen loopt nu weg. Nee, ik ga de radio Pattenpoe is in de house. Kijk, maar gelukkig is er iemand die wel enthousiast reageert op een plusje bol in mijn snuit. Een dode cavia, hè, voor... ja. ben je ook al hier? Ik ben Vorige hier. Vorige week was je ook al op de radio. Was ik? Was dat zo? Ja. Oh? Ja. Heb ik helemaal niet gemerkt. Duivendrecht. Ja. Oh. Ja. Nee, maar ik kan me niet herinneren dat je toen ook die dode mammot bij je had. Nee, maar het is, jij was er ook bij vannacht, toch? Ja, zeker. En dat ging wel soepeltjes, hè, geloof ik. Het ging geweldig. Alles precies zoals het moest. Ik had nog een beetje de zenuw in, want een aantal lichten van caravans deden het niet. En het moest allemaal op het laatste moment. Ja. Typisch. Ja. Daar hou ik niet zo van. Ja, maar dat is altijd. Ja. Het laatste stukje voorbereiding is altijd een verrassing. Ja, ja. Nou, dat, uiteindelijk ging het allemaal goed. Ja. En zijn we allemaal geland. Ja. Over hobbeltjes en bobbeltjes en over dode punten. Ja. En over modderige... kuiltjes. Ja. En een steltje allemaal. Rijplaten. En steltje rijplaten neergelegd, verbonden met tie wraps. Ja. En nu staan we allemaal met de caravannetjes op het landje. Zijn we nog met de doom, weet je wel, zo'n ronde tent bezig geweest. Ja. Met 168 latjes erin, die allemaal met schroefjes bezemstelen, die allemaal aan elkaar moeten met schroefjes. Nog tot 5 uur, zeg maar, 4:15 in de nacht bezig geweest. Toen ter aarde gestort. Ja. En om 7 uur stonden weer fris en fruitig de gemeente op te wachten. Oh, zo vroeg al, ja. In de persoon van een heel grappig mannetje met een Duits accent. Oh, die, ja. Van de dakloze vakbond. Patrick. Ja. Hartstikke leuk. Echt een goede gast is dat. Fijn om die als eerste te zien. Ja. En later kwamen nog mensen van het buurtje. Mm-hmm. Van het industrieterreintje. Oh, die kwamen ook hier kijken. Annex Circus locatie. Oh, ja, Tony Bottini. Ja, leuk. Ja. Die kwamen ook nog langs. Ja. Die waren ook heel positief. Ja. Dus ik heb alleen maar leuke reacties gezien. En heb ik ook nog van Ronald gehoord. Die, die is nog samen met Mark langs de deuren gegaan. Ja. En die hebben ook... Ja, dat was ook over het algemeen positief. Ja, was hartstikke goed. Dus, en nu breekt de zon zelfs door. Ja. Dus het moet niet gekker, gekker worden. En morgen wordt het 20 graden of zo. Of overmorgen. Ja, ik hoorde dat het weer lente wordt. Ja, dan gaan we zonnebaden. De tekenen wel echt heel goed staan allemaal nu, hoor. Vind ik ook. Ja. Vind ik ook. Dus, we zijn optimistisch. En jij hebt jouw woonsituatie ook al hier voor elkaar een beetje? Of, nou, die heb ik nog niet. Ik heb een schattig caravannetje op het oog. Een druppel. Oh, op het oog? Ja, op het oog. Oh, ja, een lichtgroene. Kan je hier in slapen dan? Een lichtgroene druppel. Oh. Maar ik heb ook een camper waar ik in kan slapen. Een lichtgroene druppel. Een heel mooi vintage model caravan. Bijna zo oud als ik. Nou, kan je nagaan. Die is echt al een tijdje... Ja. Die hobbelt al echt al een tijdje rond. Ja. Die heb ik op het oog. Ja. En moet ik even kijken. Of... En dat is een speciaal type wat er ooit... Dat is een heel mooi kwaliteitsproduct van een Zweedse fabriek. Ja. Die niet meer bestaat. Nee, ze zijn in alle kleuren. Van die jaren 60 kleuren. Lichtgroen, mintgroen en geel. Vind je nooit. Of zelden. En die fabriek is over de kop gegaan omdat ze gewoon te goede dingen leverden. Kwam nooit heel een reparatie aanvraag binnen. Nou, er moet wel wat aan gebeuren. Maar zijn vooral heel mooi ingetimmerd met het lichtste... buigtriplex wat je kan vinden. Gemaakt van heel goed aluminium. Echt kwaliteitsproduct. Hè? Veel te goed voor wat ze er toen voor vroegen. En ook nog voor wat ze er nu vintage voor waard zijn. Oh ja. Ja, het is echt heel goed. Oh. En dan is nog het, een van de voordelen dat ze super licht zijn. Het is echt opgespitst om de lichtste materialen te gebruiken. Ja. Dus 400 kilo weegt dat dingetje. En daar kan je dan in verblijven, slapen, koken. En zelfs in wonen als je gek genoeg bent. Ja, want hoe groot is dat dan? Nou, gewoon zo een klein, het is een klein caravannetje. Ja. Het is een klein caravannetje, maar helemaal bol. Ja. Normaal zijn caravans soms, soms aan de bovenkant bol, ja. Maar deze is ook aan de zijkanten bol. Ja, ja, ja. Dus de kopse kanten zijn bol en de langskanten, dus waar de deur in zit. En de ramen, alles is bol. De wc-deur is bol. Nou, het is helemaal te gek. Je verdwaalt echt als je daar binnen staat. Ja. Nee, dat niet, maar... Nee, maar het gaat wel allemaal een beetje draaien dan, denk ik, als alles zo rond is. Weet ik niet. Misschien als je veel... ja. Veel hebt gesopen. Maar ja. Dat doe ik niet vaak, dus... Oh, gelukkig maar. Dat dus. Ja, leuk. Ja. Maar die is er bijna, of wat? Of nou, die staat op me te wachten, maar er zijn ook nog andere kandidaten. Oh. En ze willen er best wel echt geld voor hebben. Dus ik ben ook bereid gewoon voor zoiets moois te betalen. Maar ik wil toch wat lager. Ja. Dus het is een beetje schipperen tussen. Laveren tussen. Durf ik het aan om nog even te wachten? Mm. Wil ik hem zo graag dat ik nu al ga bellen van nee, hij is voor mij. Ja. Dus hogere prijs betalen. Prijs, ja. Dus en aangezien ik er nog wel om hem echt... helemaal in de mooie staat te krijgen waarin die verdient te zijn, moet ik er best nog wel een paar weken aan besteden. Ja. Ja. Dus, nou, dat heb ik ze ook eerlijk verteld. Van, ja. Dus dat beïnvloedt de prijs. Ja. Zij zijn een ouder echtpaar die dat ding 15 jaar hebben gehad. Ja. En net voor hen twee is het net iets te klein. Dus zij hebben weer van hetzelfde merk, hetzelfde Zweedse merk, een tweedehandse gekocht. Ja, ja. Die net een halve meter groter is. Ja, ja. Grappig, hè? En die organisatie, of dat merk van caravans, daar is een fanclub van. Ja, overal zijn fanclubs van. Ja. Maar daar dus ook van. Ja, en twee keer per jaar hebben ze een soort landdag. En dan komt iedereen ergens naar een veldje met zo'n sleurhut achter hun auto. En dan... wisselen ze nieuwtjes uit en ze verkopen misschien onderdelen, want er worden heel veel onderdelen dan ook geleverd. Ja, ja, ja, ja, ja. En geheimen of mensen die nieuw zo'n ding hebben, mensen die nieuw zo'n ding hebben, die krijgen dan een beetje, die worden een beetje aan de hand genomen. Ja, een beetje ingewijd in de. Leuk, hè? Ja. Ja. Dat krijg je er allemaal bij. SMV. Oh, is het? Niet SRV van de kruidenier die langs de deur gaat, maar SM van SMV. Marie. Ja. En echt prachtig zijn ze. Geweldig. Ja. Wanneer wordt dit? Nu. Oh, is het live? Ah. Knippertje nog? Ja, we zijn nog steeds live. Ja. Geinig. Oh, zei ik dat niet? Maakt niet uit. Oh. En dus nu hier is het nog even afwachten, denk ik, hè? Nog even afwachten? Op een iets groener licht nog. Ja. Ja. En dan wordt het gewoon bouwen, eigenlijk. De tekenen zijn goed tot nu toe. Ja, vind ik wel. We mogen het ene woord wat met een K begint en volgende letter een R, we niet meer het landje pik hebben we gedaan. Nee, ik ben daar een groot tegenstander van. Wij hebben dit terrein gewoon op eigen initiatief in gebruik genomen, klaar. In gebruik genomen, ja. Niet pik. Nee, pak. Leen. Pik is lul of landje scheel, leen, landje is... leen. Landje leen. Nee, we hebben dat gewoon op eigen initiatief in gebruik genomen. In gebruik genomen, oké. Ja. Ja, goed. We nemen toch geen bezit of zo? Wij nemen gewoon iets in gebruik wat er is. Ja, ja. Ja, prima. En waar al heel lang niks mee gebeurd is. Precies. We zijn de eerste die er iets zinnigs mee willen doen. Die het op een zinnige manier willen gebruiken. Dus ja. Laat ons. Dat was heel bemoedigend hoe dat allemaal verliep. Ja. werden niet tegengehouden of er kwamen geen mensen schreeuwen of boze buurmannen. De honden werden niet losgelaten op ons. Nee, de blaffen. Die zijn er ook, hè? Oeh. Ja, er zijn honden achter het hek. Ja, er zijn wel waakhonden hier en daar. Ja. Maar die hebben zich ook vrij koest gehouden. Ja, ik heb er echt helemaal niks van gemerkt. Nou, ze hebben wel een beetje geblaft, om een uur of drie. Ja, ja. Toen werden ze wakker. Maar, ja. Mooi plekje. Ja, prachtig, hè? Ik hoop heel erg dat dit een wordt. Ik ook. Ja. Wel een beetje ver van de stad. Wel, nee, man. Het is veel dichterbij dan Ruigewoord. Nou, niet veel. Niet veel dichter. Nou, niet zo negatief. Nee, ik ben niet negatief. Maar nee, maar het is nog een prachtige plek, man. Ja, het is, ja? Kijk, het is niet zo'n ideale plek als, als laatst. Slootvaart. Want als dat Duivendrecht. Is tegen de stad aan. Oh, waar Greentrap nu zit. Dat is gewoon zo'n belachelijk ideale plaats. Dat ga je natuurlijk nooit meer vinden. Dit is veel fijner als dat. En verschil met Duivendrecht. Ja, ik vond Duivendrecht verder weg dan dit, hoor. Verder weg? Nee, niet verder weg. Ja, maar ik ben een Westside. Ik ben van de Westside, weet je. West is dichtbij. Ja. Oost is ver weg. Ja. Nou goed, Camille. Wil je nog meer... Of Krakerszee bedoel ik. Wil je nog meer... delen? Vertellen? Nee, ik ga even wandelen. Wandelen? Ja. Doei. Nou, dan gaan wij even toedelen. Want hier staat iemand met volle mond. Dus dat is altijd fijn op Radio Patapoe. Hoi. Hey. How's life? Nou, oké. Okay. You've been back in the tribe. Just now, or not? Yeah, I just came back from the... the Green Tribe. The new Green Tribe. Yeah. So how was it to be back after all these hours? No, it's fine. Like it's weird, huh? No, there are only chickens and one person staying at the Green Tribe. Oh, really? Yeah. So when I opened the gate, chickens have a very important security role now. Yeah, they are guarding Green Tribe, spying on everyone who enters. Asking food. Yeah, they have the cameras on the head, right? Maybe we should have and the... And contact Mike in the throat. And speaker. You can speak. Oh, yeah. Contact speaker, like a vibrate. That's cool, yeah. Hello. Like a little speaker, and then the chicken goes, hey, what are you doing? I can see you. What's up? I feel a new Norse act coming up here. Now with live chickens. I'm going to have a serious problem with the animal lovers. Well, including yourself, I think. but it's really nice to be here. No, it's a very nice area here. Yeah, and, nice spot. Yeah, yeah. I really like the neighborhood also. Yeah, it's a nice. Yeah. I still need to find a bit connection with the neighbor in front of us, and you know, probably they are not so optimistic about. He was a bit scared. Or something a bit. He was not. On the corner, he was not happy about us. Yeah. And also. Yeah, well, right on his front door. So yeah. Yeah. Also afraid that more drug user comes and start making party. So he needs to get to know us. Yeah, I think so. Yeah. Because we're not like that. No. You are not like that. No, at least no. So let's see. Yeah. But Heine is known as a very shabby place for a long time. Well, yeah, it's a bit edgy. It's a bit, it's fringe. It's, It's obviously some things that do not really fit into the regular city society. Yeah, that's, And we all need a place like the circus. I mean, where else to go, you know? Yeah. If you have big things... Yeah. Like a circus. You need to be somewhere. Yeah. And we are like a bit circus family too. I mean, we run the event and cook together. Sauna. Well, it's very similar. They're also kind of roaming around and nomadic. Well, the guy told us that instead kraken. Kraken. Yeah. You should say lantjepik. Yeah, I don't like it. Okay. What is that mean? Well, lantjepik is it's a game also. Ah, okay. So you have an area, you throw a knife, mm-hmm. you draw a line. Mm-hmm. That's mine. Mm-hmm. You throw a knife, you draw a line, that's yours. That's my turn. Okay. And, you keep, and this is lantjepik. Okay, okay. But it's also, picking is actually stealing, or dicks mm-hmm. also, but yeah. I don't like the term. It's so I like to say we nemen dit op eigen initiatief in gebruik. Okay, yeah. In gebruik nemen. Yeah, that's possible. Because we're not stealing. We're not taking property. Yeah. We start using this. Yeah. Well, yeah. Also, we can just say kraken. It's fine. We are kraken gaat door. Yeah. Kraken gaat door. Yeah, so is that. Why make it so complicated? Just a squatter, man. But people seem to think that krakers are not nice somehow. Yeah. And I guess some krakers are assholes, but this goes for a lot of other categories of people as well. And most krakers are like really nice people. Yeah, I think so too. Yeah. Because these are people who are aware of their environment, who are aware that they are capable of doing something, who are, And the community build, like very you need to be very social. Yeah. To be in making squat action, like a squat this kind community. Of thing you can only do it together. It's a community effort and it's a really binding experience. Mm-mm. Yeah, I think so too. Yeah. So if you want to bind with us, just come by. Binding just experience. Come. Yeah, because we can use some help, I guess, or not. Or how? Yeah, how what's course, what is the stage we are in? Are we calling out for mowers? I brought. Should we wait a little bit, maybe, because we do need some. The light needs to be a little bit more green, I think. Yeah, well, before like the next building. Step could be that gebiedsmakelaar. Gebiedsmakelaar, ja. Or handhaving. Handhaving, ja. Or gemeente. One of those people comes and we have a talk with them. Yeah. Then we know more our status. Yeah, because now it's it looks like a kind of a bit of a greenish light. For the green tribe, but nothing. Yeah, nothing, at least the neighborhood. Nothing definite. Nothing. No, nothing definite. It's so all, still faint. Yeah, somebody lights. Said the 90% of squat action is about waiting. Yeah. And now we are waiting. It was yesterday. I'm trying to add up all the actual action compared to the actual waiting. It's way more than 90%. Yeah. Well, no. In the late, when we were building the dome, we made up a lot of hours. Oh, yeah. We spent like a couple of hours. Yeah, 3 hours for sure. Yeah, now we build. And it's really cool. I really like that the green tribe, like when you occupy something, the first thing that happens is you put up the dome. Yeah, we know what to do. It's like a put up dome. Trademark, and it's like, here we are. Yeah, we and built. It become communal space, and people can hang around, and open also to neighborhood. Yeah. But it's a nice message. It's like, it's saying like, we build. Yeah. We built something nice. Yeah. Thank you for Hans to making the whole cover. Beautiful, yeah. And Ronald. And I'm really looking forward to tonight when it's a bit dark and we can light up the dome. And we have a sound system. We can experiment maybe with some colors. Yes. Moving things. Yes. if we have a little bit of 220, yeah, I can have a lousy projector. Oh, I have a 220 if you like. So you can do that? Yeah, because I may have to, I don't know, what is the time now? 2:30? Yeah, because I may have to go to the city. I brought the bike. Oh, really? Oh, yeah. Great. Maybe can I have a key? Then I can unlock. Yeah, you didn't give me a key. Ah, okay. Wow, thank you. That's so great. Okay. Yeah. Ah, and the sun is shining again. lief luisteraar, de zon schijnt. We zijn met de Green Tribe geland op de Heining. Heining 32. Ik denk dat ik nu eigenlijk iedereen wel een beetje gesproken heb. Dus ik denk dat we het nu dan maar even... Ik loop een hoek om en ik zie opeens allemaal mensen staan te pissen hier. het is vrij waarschijnlijk dat we later nog meer weer gaan even uitzenden nog. We hebben nog heel veel interessante buren hier. Dat ga ik nu even niet doen, maar later wel. En ik ga even mijn fiets uitpakken. En nog allerlei andere buren en er staat nog van alles te gebeuren. En wie weet, gaan we heel snel al en misschien niet. Dat weten we niet. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er gebeurt altijd meer. Maar je weet nooit. Wacht even, lieve luisteraar. We hebben nog een boodschap. Anyway, it's welcome to come by. And come and support us. Yeah. And maybe you can bring some board game or something to kill time. Ah, board games. Yeah. And cards. Dice. Dice. Guns. maybe some wood. Do we have wood for the fire? For tonight, yes. Not a lot. Dus, lieve luisteraar, je kan van alles meenemen. Kom lekker langs. Ja. Yeah. Je mag ons supporten. Je mag ook gewoon voor de gezelligheid langskomen. Dat vinden we ook leuk. Ja, dat ook leuk. Breng een lekker biertje mee of zo. En spelletjes is leuk om mee te nemen. Yeah. Beetje brandhout mag ook. Maybe you wanna make paintings or I don't know. Ja. Just a picnic. There's a big open space here. And it's gonna be warm. Yeah, it's gonna be spring next couple days. Next days. So it's gonna be pre-spring vibe party on the Green Vibe Stripe New Henning area. Yes, please come by. Ja, dus lieve luisteraar, kom lekker langs. Het is hartstikke fijn hier. Het zit tussen de Westpoortweg en de Heining, zeg maar. Dat stukje Heining is het. En we noemen het Heining 32. Oh, kijk, mijn fiets komt nu vanzelf uit. we hebben al een vaste bezoeker hier. We have already a regular visitor, hè? Yeah, neighbor. The dog really likes us. Er is een hele mooie hond. Die loopt hier de deur plat. Die komt iedere keer weer terug. Want dan ziet hij weer handen die aaien. En dan staat hij echt te genieten en te kwispelen. Hij blijft staan, in de zon ook nu. Nou, die wordt helemaal vertroeteld. Die hond, die gaat nooit meer weg. Dus lieve luisteraar, kom lekker naar de Heining. Naar de Green Tribe. Want het is hier hartstikke gezellig. De zon schijnt. We zijn lekker bezig en... er staat nog van alles te gebeuren. Dus tot zo. En blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer. Oh, dat had ik al gezegd. Ja, je weet toch niet wanneer. Doei.